Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nselmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Ani faqartu flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa qed inkunu magħkom kull ġimgħa biex nitkellmu dwar l-użu tal-Malti fuq sma differenti. Dr. Briffa, fil-mixja tagħna biex nfissru kemm huwa Ani il-Malti illum se nikkonċentraw fuq ir-Reġistru tal-Finanzi. Qasam pjuttost wies għallum il-ġurnata u x'hekk? Iva, ħafna silejn. Għax, meta ngħidu r-Reġistru tal-Finanzi, minħabba li s-soċjetà tagħna moderna hija daqsxejn komplikata, il-finanzi kważi jidħlu anka f-subdivizjonijiet differenti. Per eżempju, aħna nistgħu ngħidu l-lingwa bankarja tuża l-lingwa tal-finanzi, l-lingwa tal-insurance jew tal-assigurazzjoni tuża r-Reġistru tal-finanzi. Għandna l-lingwa għal skopijiet partikolari ta' investimenti li wkoll hija lingwa differenti minnhom, għandna l-lingwa tal-borża, għandna il-finanzi ġenerali. Finanzi ġenerali għaliex jistgħu jkunu ta' istituzzjonijiet differenti. Għandna il-kontabilità, dawn huma kollha aspetti tal-lingwa finanzjarja. U kieku kellna nanalizzawhom aħna fil-programmi tagħna se nanalizzaw tliet aspetti minnhom biss, tlieta minnhom. Kważi impossibbli tanalizza kull qasam minnhom daw anka daw li semmejt sewwa. U fihom insibu xi karatteristiċi li jista' jkunu komuni għalihom kollha, pereżempju l-użu ta' kif huma ħadmu il-frazzjonijiet. Ġifieri hawn qed nidħlu sa fl-użu tal-matematika. Il-matematika li għandna bżonna għall-finanzi. Alright? U dana nispera li l-lum forsi l-semmija najdu l-om xaħġa fuqom. Issa, biex naqbdu mal-ewel, għaliex tantem xin najdu ma tantx nishtiq nuqot naħli l-ħin nuqodu imparlaw, ħan nitkelmu daqxejn fuq il-lingwa bankarja. Iġifiri, il-lingwa għal skopijiet partikolari ta' bankjar. Hawnhekk għandna lingwa li tintuża ħafna f'rapporti finanzjari. Il-banek tagħna joħorġu rapporti annwali jiġri anke iktar spissi u jiċċirkulawhom. U ħafna minnhom qegħdin jagħmluhom bl-Ingliż u bil-Malti. Ġifieri għandna l-lingwa tar-rapporti finanzjari. Għandna wkoll taħt din it-tip ta' lingwa iċ-ċirkularijiet illi jintbagħtu lill-klijenti. Dik ukoll tkun daqsxejn teknika. Huma jippruvaw ikunu ġentili mal-klijenti u jagħtuha b'lingwa li tinftiegħha. Però kultant xi terminu speċjalizzat jidher ukoll fiċ-ċirkulari. Insibu wkoll materjal ta' promozzjoni meta jkollhom xi prodott jew xi servizz ġdid ikunu jridu jagħtuh daqsxejn ta' prominenza allura jgħodu wkoll jiċċirkulawh mal-pubbliku. U materjal ieħor, insomma, l-bank dejjem ikollu bżonn li qassam prodotti u servizzi tiegħu iferrixhom ħalli dak li jkun li kollu bżonn jutilizza l-bank kun jista' jsibu. Issa interessanti għaliex il-banek u l-loqsma ta' assigurazzjoni kultant jidħlu f'xulxin u jkollok bank li joffri lek servizz ta' assigurazzjoni. Allura hawnhekk għalkemm sa aħna qegħdin noħduhom bħala oqsma differenti, kultant jidħlu f'xulxin daw l-oqsma, ftehna. Issa b'mod ġenerali il-karatteristiċi tar-reġistru tal-finanzi nistgħu ngħidu li jispikkaw ħafna f'din l-għamla ta' lingwa l-użu ta' ċifri. Bil-forsi li tiddaħħal in-numri sewwa, u hawnhekk għandek ċifri b'numri sħaħ. Għandek frazzjonijiet għax huma biċċiet jista' jkun anke bħala perċentwal. Alright? U anka ikun bħala punt deċimali wkoll. Ġifieri hawnhekk se naraw daqsxejn din l-għamla ta' matematika finanzjarja kif titħaddem. Karatteristika oħra li nsibu f'din il-lingwa hija l-aspett ta' deskrizzjoni ta' sistema. Ġifieri il-bank ħoss li jkun irid jispjega s-sistema, alright? Nsibu wkoll bħala lingwa teknika dan l-element diġa kkummentajna f'partijiet oħra, it-tifsir ta' konċetti, sewwa jekk sa jintroduċi xi terminu ġdid, il-bank irid jikkwalifikah. Nsibu stqarrijiet u rendikonti, dawk li bl-Ingliż nsejħulhom statements. Ftehna, dana affarijiet dawna ħafna minnhom huma ħwejjeġ komuni. Aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu hawnhekk huwa li niffukaw daqsxejn fuq din l-għamla tal-lingwa ħalli ninnutaw il-karatteristiċi u fl-istess ħin nirrealizzaw kemm il-Malti qiegħed jitħaddem għal skopijiet differenti. Okay? Issa, ħanieħdu silta minn rapport finanzjarju. U nismaw lilek taqra ta' parsi inti il-manager ta' l-aqwa bank li għanna f'Malta, ma' nafx l-imu ta'. L-operat tajjeb tal-bank wassal għal riżultati tajbin. Il-bank irreġistra profit ta' 26 miljon lira punt 6 qabel il-ħlas tat-taxxa, 35.4% ogħla minn dak tas-sena l-oħra. Tħul operattiv totali tela bi 8.3% minn 61 miljun lira punt 4 fl-2004 għal 66 miljun lira punt 5 fl-2005. Spejjeż totali żdiedu bi 3% minn 29 miljun lira punt 8 fl-2004 għal 30 miljun lira punt 7 fl-2005. Din iż-żieda moderata fl-spejjeż turi li kontroll kontinu fuq spejjeż u sforzi għal ristrutturazzjoni u integrazzjoni qed iħallu frott. Fid-dawl ta' dan, il-bord ta' diretturi qed jirrekmanda dividend totali ta' 22.5 ċentesmi gross mingħajr taxxa li rrappreżenta 49.6% fuq dak imħallas fis-sena ta' qabel. Il-bord qiegħed ukoll jirrekmanda bonus issue ta' sem wieħed għal kull sem eżistenti. Issa, hawnhekk ninnutaw li din il-lingwa bankarja għandha diversi elementi qed tħaddem karatteristiċi jien ċert li jissemmiha nnutawhom. Per eżempju, għandna l-użu ta' aġġettivi. Dawna l-aġġettivi jixtħu daqsxejn dawl pożittiv fuq il-progress bankarju, per eżempju, jgħid l-operat tajjeb, riżultati tajbin. Ara, l-aġġettivi qed jużhom biex il-bank jiġbidna juri li kollox hu mixi. Tajjeb għas-serħan tal-moħħ ta' kulħadd. Inti li tkun investejt fil-bank ma tkunx tittisma' xi ħaġa negattiva għax inkella tibda tirtira l-flus u iktar jinħoloq il-paniku u joħloq diżastru. Per eżempju, meta jkun hemm l-ispejjeż allura żieda moderata tal-ispejjeż ara kemm iħadmu l-lingwa b'mod intelligenti. Kontroll kontinwu fuq spejjeż imbagħad Dana minn dak il-rajdenti zilejn, kontrol kontinu fuq l-ispejjeż, xit fisser? Et jgħidilna hemm bżonn tal-ispejjeż, però hemm il-kontroll. U kontinu dak, ara l-aġġettiv kemm qed jagħmel, kemm qed iwettaq xogħol. Mbagħad ukoll jikkwalifikaw in-nomi b'daqsxejn ta' tarif għall-eżattezza. Pereżempju, mhux id-dħul tal-bank, imma id-dħul operattiv. Jiġifieri dak id-dħul mhux dieħel u riqet, imma qed jitħaddem. Allura inti terġa' fis-subkonxju tiegħek tkompli serraħ rasek illi l-bank huwa sot għax la jitħaddem il-flus, allura l-bank huwa sot. Is-sem eżistenti, mhux is-sem biss, mela l-użu tal-aġġettivi huma huwa importanti hawnhekk. Għandna mbagħad l-użu dana jissieħeb daqsxejn miegħu ma' din l-idea ta' bixra pożittiva, l-użu tal-personifikazzjoni. Il-bank jidher li huwa umanizzat, mhux xi ħaġa astratta, mhux inti qed tħabbad rasek mal-ħajt biex niftehmu, imma hemm in-nies hemmhekk. Ara, il-bank irreġistra. Għamil xi ħaġa ara l-personifikazzjoni, ma mhux fil-poeżija biss insibu għadin. Iż-żieda turi mhijiex astratta ż-żieda għax qed turi qed tagħmel xi ħaġa. Tara, il-bord jagħtu koll jirrikmanda. Allura inti meta tara l-bord ma tarax bħala xi ħaġa illi ma teżistix, la qed jirrikmanda, allura hemm in-nies umanizzah. Hemm ukoll it-tendenza minn dak il-rajt inti silejn it-tendenza għal nominalizzazzjoni dina innutajniha anke fuq sma oħra għaliex kull ma tmur fil-Malti kontemporanju din qed tkun importanti għaliex il-lingwa internazzjonali mhix qed nitkellem fuq xi lingwa partikolari imma fil-qasam speċjalment tal-kummerċ tal-politika in-nominalizzazzjoni hija ħafna popolari, hija ħafna komuni. Il-nominalizzazzjoni tgħin ħafna wkoll il-kunċett astratt. Right? Hawnhekk għandna pereżempju sforzi għal ristrutturazzjoni u integrazzjoni. Minflok ma nagħmlu minn kollox, ma nagħmlu minn kollox, jiġifieri qiegħed nuża verb mhux nom, biex nbidlu l-istruttura u nintegraw kollox. Huwa kliem aktar b'saħħtu hawnhekk. Iva. Iva, u iktar biex najdu ek solidu. Ekku. Għalekku, għara, għavnek għandek it-tattika ta' dak li għadna li kompli jibni dik l-idea pozittiva li l-banku huwa sot u b'saħtu. Anka fil-lingwa, il-lingwa qed irrifletti, tara ġifieri kif innutajnija din. Ninnutaw ukoll hawnhekk kultant, innuqqas ta' artiklu. Il-Malti n-natura tiegħu ħobbu l-artiklu, però hawnhekk, ara, jgħidilna dħul operattiv totali tela mhux id-dħul operattiv. Dejna hija karatteristika li qed tidħol fuq sma differenti li jippruvaw jgħaddu mingħajr l-artiklu. Jien inħossa li tmur kontra il-natura tal-Malti, għax il-Malti jħobb l-artiklu. U kieku jiena kont nagħmel id-dħul operattiv, mhux dħul operattiv, għalija qisha ż-żarżar daqsxejn f'widnejja, però din qed tintuża. U aħna hawnhekk irridu ninnutaw il-karatteristiċi li qegħdin jintużaw. Oħra mingħajr artiklu, spejjeż totali żdied minflok l-ispejjeż totali, sforzi għal ristrutturazzjoni, mhux l-isforzi, jiġifieri. Mbagħad iħallu frott, minflok iħallu l-frott. Tara, nerġa' ngħid, jiena nħoss li iktar naturali għall-Malti li nużaw l-artiklu, però hawnhekk għandna ħafna każijiet li ma jużawx l-artiklu, ir-raġuni jafa kulħadd għaliex ħafna drabi jaħsbu bl-Ingliż u jitraduċu għall-Malti. Ftehna, jiġifieri iktar ma jkun hemm minn dan il-proċess iktar jibda element jissiġilla ruħu ġol lingwa, ġifiri kun hemm xi qasam li jibqa' jużah. Insibu wkoll l-element komparattiv, strutturi li jqablu. Pereżempju, għandna li t-tħul tela bit-8.3% minn issa jqabbel minn 61 miljon lira punt erba fl-2004 għal 30 miljon lira punt seba fl-2005. Eta qabbel, iġifieri din hija karatteristika importanti ta' din il-lingwa sewwa. U hemm ukoll elementi oħrajn ta' tqabbil f'temna, hija importanti ġifieri irid isib lingwa u li tkun tirrifletti l-aspett ta' ħaġa imqabla ma' oħra. Hawnhekk ukoll għandna każ wieħed imma lingwa bħal din kieku kellna nieħdu korp ta' lingwa minna daqsxejn usa kuna sansibu ħafna iktar termini li tħallew bl-Ingliż. Aħna hawnhekk għandna jirrikmanda bonus issue. Fhimna? Il-ħtieġa kultant tkun li aħjar jitħalla bl-Ingliż, pereżempju kellna aħna nfissru bonus issue, probabbli ħanuża xi ħaġa hekk ħruġ ta' isma billi l-bank jittrasferixxi kapital mir-riservi għal kapital ta' isma u joħroġ isma żejda bonus għall-azzjonisti. Ġifieri kieku kelli nuża din il-parafrasi sewa sa tkun daqsxejn pedantika. Ġifieri hawnhekk il-bank ħass li aħjar jew minkiteb dan ir-rapport finanzjarju aħjar iħalliha kif inhi. U ċertu terminoloġija standard sew. Ekku. Ġifieri forsi hu iktar faċli li nifhmu bil-kelma bonus issue milli b'din is-sentenza twila li ħarġet minn bonus issue. Ekku. U hemm fattur ieħor ma' dan li qed tgħid, interessanti, ġifieri min se jifhem dik il-frażi bil-Ingliż, ukoll kapaċi jifhem il-sentenza twila bil-Malti. Ġifieri hija kwistjoni mhix ta' lingwa hawnhekk, hija kwistjoni ta' għada mentali. Jekk inti tifhem il-kunċett sewa li hemm isma' li minnhom jistgħu jirrendu l-profitti, allura dina kapaċi tifhimha u allura se tieħu xi ħaġa żejda inti. Issa f'dik is-silta li qrajt innażi lejn hemm ħafna xi ngħidu fuq il-matematika tagħha, iċ-ċifri. Alright? U ħalli nnota l-ewwel nett. Inti b'mod regolari fejn bdew jidħlu il-punti deċimali, sewa, imxejt mal-mudell antik bil-Malti. Aħna meta kien ikonna xi ħaġa bħal 4.5 inches, per eżempju, aħna x'namlu? Erba' pulzieri u nofs. Il-frazzjoni tiġi wara. Illi tajt il-pulzieri, u inti jekk għamilt, hawnhekk kien hawn. Ħanaqra bl-Ingliż 26.6 million pounds. Inti rajta 26 miljun lira punt 6. Il-frazzjoni imxejt mal-mudell tradizzjonali konservattiv Malti u tfajta wara. U bqajt sejjer hekk. Però jiena inti nafu li ħafna jgħiduhom mod ieħor. Hemm mod ieħor kif tista' tgħid. U inti biex ittina dak il-mod liħor, meta ġejt għal ċifra 22.5 cents li qiegħda hawnhekk, inti qrajta bil-mod liħor 22.5 centesmi. Jew 22.5 centesmi. Right? It-tnejn propjament wara l-punt inti tajt il-numru sħiħ. Hemm xi mudell aħjar minn ieħor fil-fatt? Kif qed ngħid, wieħed huwa tradizzjonali. Jiena għalija dak huwa l-aħjar. Għaliex diġà għandna mudell allura nimxu miegħu. Imma din hija ħaġa tiegħi personali. Imma l-iktar wieħed popolari huwa dak tieni wieħed 22.5 centesmi. Qed noħduha mill-Ingliż. Però mbagħad meta tikkumparah ma' pereżempju erba' pulzieri u nofs. Jagħmel iktar sens l-ewwel mudell. L-ewwel mudell, ekku. Għalhekk nippreferi dak għax inkunu konsistenti, għandna l-loġika, għandna l-mudell u nimxu miegħu. U dak il-mudell huwa tradizzjonali, tradizzjonali fis-sens li ġi fossilizzat fil-lingwa. Nqdew bih missirijietna, ma kellhomx id-deċimali missirijietna, imma il-frazzjonijiet hemmhekk kienu, u ħarġu bil-verżjoni tagħhom. U aħna għandna nkomploh. Però kif fatt it-tieni mudell fejn qegħdin ngħidu aħna 26.6 miljun lira. Huwa popolari wkoll. Għaliex? Għax illum minn flok ma noqogħdu naħsbu x'kien hemm fil-Malti qabel, forsi għax aħna żżenin. Naqbdu u naraw x'qiegħed jingħad bl-Ingliż 22.6 million. Mela 26.6 miljun. Fimt u tagħmel bħall-Ingliż. Ftehmna, issa tajjeb ħażin ma nafx min issa niġġudika. Jien personalment nippreferi il-modell konservattiv, il-modell li aħna uritna minn ta' qabilna. Jiġifieri 26 miljun lira punt 6. Il-frazzjoni deċimali dejjem tiġi wara dak li jien tkun għad isħieħ bil-nom tiegħu miegħu. Ftehmna? Mela dawn huma daqsxejn ftit mill karatteristiċi li tajtna inti meta rajt dik is-silta. Issa ħanieħdu eżempju. Ħalli naraw il-lingwa bankarja kif tħaddem il-lingwa meta trid tmiedi xi prodott jew servizz. Selejn jekk joġbok. Bankjar bil-mobile. Il-klijenti tal-Bank ta' Malta li għandhom it-telefon ċellulari issa jistgħu jagħmlu transazzjonijiet bankarji tagħhom u jkollhom aċċess għall-firxa wiesgħa ta' servizzi bankarji permezz tal-mobile tagħhom. Bis-servizz ta' bankjar bil-mobile il-klijenti jistgħu jaraw il-bilanċ fil-kontijiet inklużi dawk ta' depożiti fissi u kontijiet ta' self, rendikont ta' transazzjonijiet relatati ma' kontijiet partikolari u trasferiment ta' flus minn kont għal ieħor. Pagamenti f'kontijiet ta' credit cards, kif ukoll depożiti ta' flus f'kontijiet ta' self, pagamenti f'kontijiet ta' terzi persuni, ukoll jekk dawn għandhom kontijiet f'banek lokali oħrajn. Servizzi oħrajn offruti huma pagamenti ta' kontijiet bħal kontijiet ta' telefon, dawl u ilma, cable television, abbonamenti tal-internet, insurance premja u ħafna aktar, u servizzi ta' stop payment ta' ċekkijiet mitlufin jew misruqin, ordnijiet ta' checkbooks u statements, informazzjoni aġġornata tar-rati tal-kambju, kif ukoll informazzjoni dwar fejn jinsabu l-ATMs u il-currency converter tal-bank. Is-servizz ta' bankjar bil-mobile jiswa ħafna lil dawk il-klijenti li jistgħu jawtorizzaw transazzjonijiet magħmulin permezz ta' l-internet banking u dan ifisser li permezz tal-mobile firmatarju jista' jawtorizza transazzjoni meta u minn fejn ikun konvenjenti għalih bl-istess livell ta' sigurtà li joffri l-bank. Hawnhekk ukoll għandna lingwa interessanti ħafna qegħdin nitkellmu fuq lingwa bankarja għal skopijiet ta' promozzjoni. Right? Il-bank qed joffri mhux prodott, qed joffri servizz. Il-bank jagħmel differenza bejn xi ħaġa li jagħmelu attività tal-bank li hija prodott bħal pereżempju self-personali, dak huwa prodott. Però meta qed joffrilek attività li inti tista' tinqeda bil-mobile, dan qed isejjaħlu servizz. Jiġifieri qed jagħmel din id-distinzjoni. Anke l-kelma għaliex qed juża prodott għall-affarijiet aħna normalment fil-kummerċ, prodott huwa xi ħaġa li inti taqbad bidejk u ġorru. Sewa hawnhekk, però qiegħed jintuża b'mod speċjalizzat. Issa aħna ninnutaw b'mod ġenerali wkoll li fil-promozzjoni tiegħu il-bank integra b'mod komdu ara il-Malti kif inhu mħaddem, ġifieri kemm hu mħaddem tajjeb, b'mod komdu it-termini bl-Ingliż. Għandna ħafna termini bl-Ingliż, il-kelma mobile fiha anfisha hija istess hija parti mill-introduzzjoni. Alright, però hemm oħrajn li tħallew kompletament bl-Ingliż bħal credit cards, cable television, stop payment, statements, temna currency converter. F'din il-lingwa wkoll, sa dinha semmija ma jisgħux jarawha għaliex dal-lisa najt għandu xie għasamma l-kidba miktuba, emmit qassim tal-paragrafi, sewa, biex inti fil-promozzjoni li għamel il-bank, jorganizza għalek il-ħsieb, jgħid tara, inti tajt mela din edha mamula għal ma din il-blokka, jew paragrafu, u din l-informazzjoni tmur ma din il-blokka l-oħra. Mbagħad għandna loti ta' informazzjoni partikolari. Irrid ikun preċiż f'dak illi se joffrilek, importanti għaliex irid jispjega u kultant jispjega b'affarijiet li aħnissa drajna mal-bank, bħal meta juża l-kelma kont u kontijiet. Naturalment, il-kont li jinti tirċivi wara li tmur tiekol f'xi restorant, dak huwa differenti mill-kont tal-bank, il-kont tal-bank qed jiġġenera l-flus liħor il-kont tal-restorant qiegħed ineffek il-flus. Jiġifieri hawnhekk irridu nagħmlu dik id-distinzjoni, jiġifieri għandek dik l-informazzjoni. Issa biex nagħmlu bħalma dejjem għamilna ħan nieħdu ftit terminologija li marbuta ma dan il-qasam. U natuhom lista lil-semmija fuq lista ta' kliem li jistgħu jużaw hawnhekk. Għandna pereżempju depositi fissi, kontijiet ta' self, rendikont ta' tranzazzjoni. Credit card hija wkoll illum il-ġurnata terminu speċjalizzat, stop payment, rati tal-kambju, currency converter, fejna dawn huma kollha parti mit-terminoloġija tal-lingwa bankarja. Tajjeb ħafna Dr. Briffa, hemmhekk kellna suġġett interessant il-ġimgħa dieħla nkomplu nitkellmu aktar dwar ir-reġistru tal-finanzi, għalhekk aħna ma fadlilna xejn ħlief li nagħmlu appuntament magħkom. Jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, grazzi li kontu magħna. Insalmulkom.